Papa na Joaquim. Tozalaka na yoko tambola page wana na pasola songi songi eleka yo nzoto oyo kikanda po na bendi nzoto luka ya yo baninga e ngai nakoma camarade ya basi babala zala distance ngai pe distance kamwa basali mise en scène po na nzoto na ngai boyoka e bakamata filme bapanzi Kinshasa pe Brasa premier bobine leki deuxième bobine siki na coup de circuit ndendele ezali kopepa e na pika poto basali nyonso po badestabilize nga na libala e baeshua batindaka nga na kima libala e tosala nga nda e po baremplace nga na libala e badondwa e naboyo na nga yo bala nanga makambo ebele mama bandeko ya mobali basaleli ngai roma mama bamemanga sango bipai bamelaka oyoyo mama ya mobali atonganga lokola mbala na ye naloba nini ye naloba nini ye bokomi welisaka yango na tina o dakartie bayeba yo kamarada mboka mondele osilisi ngai loposo e otandi nga na motalaka mpo atolia pimela ya toyota korola ozalaka na yo nzombanda e okolia ngai sese lelo mobali apanzi maki kanda epesi yo maladi ya bilobela sukisa kombanga ndenge okombaka mabela mama na yo kombanga obakanga na kuruze ndenge babakaka yesu e mobali nanga ntango abalaka ngai ngonga ya nzambe ebetaka e okokoka koboma libala nanga te osala tupo mobali aboya ngai po bosekenga na nsima nazali kotondwela bino babanda na ngai na libala nanga makambo ebele kwa mobali basaleli ngai roma mama bamemanga sango bipai bamelaka oyoyo mama ya mobali atonganga lokola mbala na ye naloba nini ye naloba nini ye oncle Alidor Mulombe nakoboya bakamarade nyonso na mokili ngai fayates koleka wapi nazwa mobali boye yete pervan songi songi